أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. سبق بدر سورة كنيدة سورة زكزا نو وصدل تجد آياتنا ما تلاوات کرد داد قرآن الكريم دا يوصل و نيويم آيات سخشرو بياتر يوصل و تسلور نيويم آيات او دا سورة علي عمران آياتنا جنو د دغو ګرده سبقه چې د آیاتونه ما تلاوت کړه د ټولو یو ربط دی د ما قبل سره. ما قبل معنا مخکې سبق چې موږ پر کوم آیات درولی دي چې سوا هغه آیات ته وګوري د آخره نه یې دا چې اوس ما سبق را شروع کړي در دې مخکې آیات په هغه کې داسې مضمون الله وړاندې کړی دی: ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. دا خو هغه د الله عز وجل هغه پاچی بیان کړه چې الله دغسې واکمن دی چې پر مځکو پر آسمانو پر ټولو د ده واکمني ده. نو ځکه که چا ته عذاب ورکوي عذاب الله ځینې تلای نشي ځینې تلای نشي نه د دې خاطره تلای شي چې الله ورته کمزوري شي. والله علی کل شی قدیر پر ټولو قدرت دی. نه په دې خاطر ځینې تللی شي چې بره زه خو به بل ملک ته ځینې واوړم. په دې دنیا کې ګای ګای یو سړی مجرم یې بره د خپلې پاچي او د خپل مملکت ته وتښتېږي بل ځای ته ولاړ شي. الله مځکه و اسمانونه ورته محاصره کړه ول در مځکو در اسمانونه وتای نه شي او د دې ملک پاچي ګرده زما په لاس کې ده چیرې ځې. نو که مجرم یې نو تا ته به عذاب ګوري. نو د دغه ولله ملک السماوات څخه د الله وحدانیت وفهمېدی چې اوهو الله خو داسې یو واحد ذات دی چې د مځکې او اسمانو پاچي یې په لاس کې ده. بل پاچا دلته ستا نه یوازې دی دی او هغه هم داسې قدرتمند دی چې علی کل شی قدیر پر هر شی قدرت لري. نو خو یو کار دغه دی چې د مجرمینو ته عذاب ورلره ورکړي. نو خلاص ما د خبرې دا چې د تېر سبقه د پای څخه د الله وحدانیت وفهمول چې توحید اوس پر هغه توحید باندې دلایل وړاندې کوي چې ولې الله پاک یو دی. داسې وایه ان بے شک فی خلق السماوات والارض فی خلق پدا جوړولو کې السماوات د اسمانو والارض او د مځکی واختلاف او په بدلون کې اللیل د شپې والنهار د ورځې ادلون بدلون معنا د ست فرض ک گو کې یو لو ورده تخته ده پر د ما بین ز سوري ک دا تخته وروسته چې دی دغه نیمه خوایه توره که نیمه سپینه که ابره داسې پر اړه وایي پلا توره خوا راپورته شي بیا سپینه خوا راپورته شي دا رقم خو دا دغسې یو څرخ الله جوړ کړی دی. دا ورځې سپینه د سپینه خوا راباندې راولي ګرده سره وینو هغه څرخ چې تیر شي دا بله خوا چې راپورته شي توره دی بېرته تاریکه شي. دغه یې نو اختلاف دی تر له اوښتلې چې موږ ادلون بدلون ورته وایي تر له اوډه راوړي اختلاف یې دا معنا سوره ظاهري ښکاره. نو واختلاف او په بدلېدو کې اللیل د شپې ورنهارې د ورځې په دغه دوو کارو کې لآیاتن غټ غټ دلایل دي پر وحدانیت د خدای د چا دپاره لأولی الالباب لولی د پاره د خاوندان الالباب د عقلو د زړو چې واقعي د زړو د دماغ د سمج خاوندي داغه د پاره دغه دوه شیان چې دې متوجه شي د اسمانو د مزک خلق جوړول چې الله څنګه جوړ کړی دي او بیا دا اختلاف د شپه ورس پر لبدلی جره روان دي د کوم وخت چې الله دنیا پیدا کړ دي بیا د قیامت د نظام نه خرابېږي په دغه دوه کې به ډیر د لایل پیدا کې کنه کارونه خود واجب نو خلق د اسمانو د مزک دا یاو او د اختلاف د ورځو د شپې دا یاد وای نو که دې متوجه شي په دې هر کار کې د لایل دی بيخي ډیر په سوو په زروچ پاتې ولا کورس پدې کې علامې دي د قدرت الله او د وحدانیت د الله د چا د پر اول الالباب یاد کی یعنی معنا د هر هغه چا د پر چې غیله لو پر ګرځي په دې شان کې فکر نه ویني خود خدای نه پیژني کدی لجنو کې عقل متوجی کې په خپل به پدې باندې قانع شي چې دا جهان یو خالق لري او هغه یو دی په شراکت د نظام نه چلیږي یو وخت به خاصره بدیدل یو وخت به د نظام خرابې دی انسانان چې ارڅونه په یو شي کې شراکت سره وکړي او کمپنۍ چلی چلی یو وخت به خبر سي باره هغه سره خو به د سوله کمپنۍ خراب اس باندې خرڅ کړه ګر سره دا څنګه کمپنۍ د چې نه خرابېږي نه یو وخت تعتلیږي نه مزدوران ارتال په شي کې چې ولا کل مر وچلوم یا ولا کس پورمي وچلوم یا ولا کا اسمان وچلوم یا باران کختي ولا کا وچلوم چې څنګه مقرر دی هغه رقم دی نو په دې کې اول الالباب خلک چې فکر وي پر دې به خپل الله پاک وپیژني دا ترجمه ته بیان کی متوجه کیږم بیا را کوم ان به شک په خلق په جوړولو کې اسماوات د اسمانو والارض او د مزک د دې دوه په دا جوړ کې وخت کې لاپی او په دا بدلون کې الی د شپې او نهار د ورځې چې دا د وسره بدلیش دغه د بدلیدو په ځای کې مفسرین رحمت الله علیهم دوه رقم تبدیل یادی یو تبدیل دا دی چې ګوره شپه راسي ورځ لاندې سي بل په هغه ورځ پر راپورته سي شپه لاندې سي دا بدلیدل چې سهار سي ماښام سي دا یو اختلاف دا معنا هم ورکوي چې دغه چې ګای ګای ورځ وژد سي ډیر سي گای گای به شپه پر راوش د سی ډیر سی دا یو رقم نظام دی پلا یو خو دا شپه د مثال په تور ګرسره اته ساعت سی دا ورس چې د شپه اړه ساعت سی بل په بیا دا بل رقم سی شپه د مثال په تور شپه اړه ساعت سی ورځ یا تو ساعت ته سره راشي دا سره راکښ نیسی دا چې دی دا کال د سی دولس برج دی هغه په پارسی چې نو مانګه حمل و ثور و جوزا سرطان و اسد و سنبله میزان عقرب قوس جج دل و حد دغه دا دولس برج دي نو دا داسې ګول دایره چې وکاږي یا پلای د سینما کې بیا د سینما کې درې درې برج درې درې فصل چې امر ته درې درې میاشتې یو یو فصل دي اوس نو د سینما کې پر د شمال او پر جنوب باندې د شمال خو د جنوب خو دا دایره چې دا رقم نیمه کې شپږ میاشتې یو خواته پاتې شي شپږ اخواته پاتې شي نو دلته چې دا جاجې دل وحوت په دغه درو میاشتو کې چې دی په دې کې ورځ را ډیری شپه کمیږي راځي راځي تر حمله پورې پر حمله شپه ورځ بالکل سره مساوي شپه هغه شپه باندې ورځ شپه دغه رقم ټیک دوه لساته دا یو ټیک دا بلی تر حمله چې ورته رسید هغه ورځ پر ډیری حمل دی سور دی جوزاده تر دغه ځای ورځ بره دونه ورده سي شپه هغه اخیره نه درجه ته د کشنیوالي ورسید د جوزا اخیری شپه چدن هغه ته انقلاب سیپی باراوي بر تل مر راګرځي تر جوزا چې ورته سي بارنو سرطان اسد سنبله په دغه درو میاشتو کې دی د دا غزا بار بیا ورځ بر تر کمیر شپه پر ډیر در میزان پور پر میزان بیا برابر شي چې را چیر سه بس دغه ورځ کمیر شپه ډیر راځي باران د میزان پس عقرب قوس جاده په دغه درو میشت کې چې دی د بسر روان د شپه ډیر ورځ کمیر بر تر راځي او هغه جګ دل وحت په دغه ځای کې بر تر بیا دغه نظام په پر راګرځي دا ټول کار دا سید منجمنو په کنټرول کې ستړي دی دا یو نقشې لیکل دي د ایمه نقشه یو ورځ دا غلطه شي یو ورځ چې دا غلطه چې دا د جوړه د چې زر کال د دنیاي ام بدغه نه ځخ شې چلیږي په شي کې پر دا وخت دا وخت داخلي پر دا وځ د اری ورځ دا جلا جلا کدا یې په خبره پوهیږي د نن تاریخ د پاره چې کوم طلوع غروب لیکل سوی دی پر دا وخت ما داخلي پر دا وخت ویش پر دا وخت استوا د شمس راځي پر دا وخت باندې مازګر وخت داخلي پر دا پلان چې کال دا ورځ راسي بیا دا رقم ده نو به چې دا بل کار خو یاد اعلان نعوذ بالله یې رسوي وای یا دغه نظام د ګراری شپږ شي کې هغه ماشين ادس چې غاشي کې پر لچ پر لګرځي په ماشين کې پسې او پېښې به راغلي په ساعت کې خو راځي ګر پس غي پېښې ولې خو د انسان جوړ دی د انسان جوړ دی کرا غلطي و کې پسې او پېښې کې ار غړي چې د غي پس غي پېښې دغه د اعلان نظام چې دی پسې او پېښې دا نه کوي چې په نن تاریخ پر کوم ځای باندې لمر راخیږي، پر کوم ځای لویږي، بل کال چې دا وخت راشي پر دغه ځای به راخیږي، پر دغه ځای به لویږي. یعنی دغه شوه روز چې سجل بیش ساعته دی، ورځګای ډېره ګای، شپه ډېره، دغه چې پر کوم نظام باندې جوړ دی، دغه مشین ګراري ما ول دی وخت نه پنچری پکښې کې راځي، نه یو ګراري غاښي ماتیږي، نه یو په دې کې خواب بدی کېږي چې زه ولا که وکم. دغه اختلاف ته چې څوک متوجه شي که هوښیار وي، براوی د دې نظام جوړوونکی یو داسې ذات دی چې هغه غلطي نه لري، هغه یېره نه لري، هغه چې دی دا نظام اداره کم نه دی چې یو څوک یې تر ولکه ووځي چې زه بالا ولا که وکم، ستړی شم، نه اسمان خوا به دی کېږي چې زه بالا دا نوکري نه کوم. دا څه حال دی؟ یو وخت چې دی ما آرام لیدلی دی، وای فرسیدن از پلک که مگر خانه ات کجاست. یو شاعر وای وای اسمان یو چا پوښتنه وکړل چې ستا کور چیرې دی، خو ګرد مر پر افتار کې، یو خو به کور ته رسېدې چې نوکې آرام دې کړی وای. نو وای آهی کشی دو گفتو که افغان خراب بکر، وای ده برای و آه ورتا وکشی ده اسمان، برای و افغانان پشتنو را خراب کردی دیز مکور، ده جه پوری ده پشتنو ده سی و غیبت پکش کردی سی ده به خرابی بل کار والا کردی ده اسمان کوری و خراب کردی ده نور خلقو کورون خو پریده چه خراب ویه بی. نو ده خو مزمون شایسته مزمون ویه لیدی مخبر پدی که ده چه ده اسمان خلقو پشتنو کردی چه تا کور دی چیری چیری آرام که دول ده آرام چرتو بیزن نلرم وس ارسره چه دی چه حرک نکری کهی کهی کهی ده خپل بادار وخت رخصتی نه وای، خو یا مریضی ورته پیښیږي، یا به راحت کوي، یا به د مثال په طور د یو قریب کرځي. اسمان دی که لمر دی که سپوږمۍ دی که ستوري دی که مځکه ده، چې په کوم نظام کې دی ولاړ دی، د ده نوکري چې ده تر هغه وخته ده چې الله اگر سره خرابوي قیامت کېږي، په دې کې پسې و پیښې نه راځي. نو دغه ته که څوک متوجه سي، الله عز وجل دی به ما وپیژني چې دا یګانه ذات دی، د دې سره شریک نشته، د عبادت وړ هم یوازې دی دی. دغسې وایي الله پاک، ان بیشک فی خلق په جوړولو کې اسماوات د دغه اسمانو چې پر کوم نظام جوړ دي، والارض او د دغه مزکی چې دا پر کوم نظام جوړ دی، بیا څلور پس د پکال کې درکې جمع یې کې دوبه یې کې منې کې سپرلې کې داس واختلاف او په دا بدلون کې الیل او نهار د شپې او نهار د ورځې. بدلون یې څه معنی چې یا ورځ شپه سي تر لا اوړي ار ورځ په شوه ورځ کې، او یا دغه معنی چې پلا یو ډیر سي بل ډیر سي. فجئوا كلا آيات نخش دي لأول الألباب ده پار ده خيوندان و ده زرو و ده عقلو. الباب جمع ده لب ده، لب ده شي مغز توي لکه بادام دي، شي مغز که مغز اصلي پا کار ده، که پوسته که ده سری پا کار ده، مغز پا کار ده. ده انسانانو هم ده یوه ده جور ده، ده بدن ده، ده که سپین ده، که تور ده، که شایسته ده، که بدرنگ ده، ده کار آمد نده. اصلا ده ده اغا مغز و دماغ پا کار ده، چه اغا پا کشی لب ده اغا انسان سر ده خلق و محبت وی چنگ شی انسانیت علا پاک کړی دی. د انسانیت دا د پز و سترګې نه دي مراچې دا شایسته دي که بدرنګ دي. ډېر دا رقم شایسته خلک دي، خلک وای خور پر اشی کیږي، مګر چې ته وژ غیبان او تاته د لړمونو مغزه مرمیږي چې دا وس د نجاست ته ډک دي، دا وس مغزه په کې دا وس بلا نه زمبړ گای گای انسان ډېر بد شکل دی، شای دا وس چی شي، مګر چې ویژه غاغه دونه شیرونو خوږ انسان به راځي چې زنه غواړي چې دنیا جلاس. نو د لوب وانه دغه معنا چې د عقل او هغه مغز چې پکشي کی که دغه خاوند هغه به الله خپل پر دغه اسمانو د مزکی پر د حرکات او سکنات به و پیژني. وس نو دا څه چې ساينس دانان اختاج دا ګرد چې اختاج خود د غمزکی او د اسمانو په خلق کې اختاج نه ویني وشان کشف کی، نه ویني وشان کشف کی. دا خو ساينس دان جوړ کړی نه دی، دا فقط انکشاف کی سره مرتبه جوړ کړی، خو الله دې دا نظام دلته یو شی دی، فقط اختاج کرا کرا دې رسپوړي دا کرا کرا رسپوړي. لکه ماشین چې ویلی کمپنی جوړ کړی، یو مستری ورته اختاج دانه ته خلاص او نو شی پکښې دی، دا خلاص ک نو شی پکښې کړی نه. دا جهان چې دی ټکنالوژي چې د پاکستان یو شی جوړ کړي برای بر ملک ته نو شی بیا دې رسس دکې، ولې خدای را خلاصي چې څه سره مرتب کړي. امریکایان چې یو شی جوړ کړي بل ملک ته نو شی برای بیا رسس کشف کړي، کچنایان یو نابلده شی جوړ کړي بیا بل ملک ته نشي خو جوړ کړي د دې بل خماز معلومات پکښې کړي. ساينس دان فقط معلومات کې جوړ نظام د الله دی اشیا دی. نو وای دغه ساينس دان که دغه د الله وحدانیت پر زده نه کوي نو جاهل دی. وحدانیت چې پر زده کیږي دغه کسان ته الله پاک چا ویلي اولی الالباب ویلي دی، هغه دی په خلق د اسمانو ته په کور کې، مګر الله نه پر پیژي. تاسو وایئ چې ګوري اولی الالباب الله درته ښیي چې کوم څوک یې خاوندان د عقل یې پسې وایي. الذين دا اغا كسان دا اولي الالباب دا دزرو خاوندان دا عقلو خاوندان يذكرون شدي يدي الله على فاك څنګه قیاما په داسې حال کې چې دوی ولاړي په ولاړه چې ګرځي نه د الله ذکر په خوله کې دي الله الله وایي، وقعودا په داسې حال کې چې ناست دي که یو ځای ناست هم د الله تعالی ذکر په خوله کې دي، یوازې نه د خولې کې ده. دا یذکرون ترجمه به داسې کوي چې دوی ذکر کوي الله په زړه او په خوله، زړه یې هم د الله سره په ارتباط کې دي، خوله یې هم د الله تعالی سره مصروفه. په څه وخت کې په قیام او په قعود کې که ولاړ دي که دی ناست دي، قیام ولاړې ته وایي، قعود ناست ته. وعلى جنوبهم او په اړخو کې د دي، جنب د اړخ ته وایي، چې پر اړخ یعنی دا وعلى جنوب کې تعلق لري. دلته هغه د نحف الحاظ مختجعین ورسره ایښول کېږي، چې دوی پراتی على جنوبهم په خپلو اړخو، چې په ځای کې پروت یم الله تعالی وایي، ایمې زړه د الله سره دی، ایمې خوله د الله سره ده. پسې دا درې کاره خو څوک په ولاړه، په ناست او په اړخ چې پروت دی، دی د الله ذکر کوي، بل څه چل کوي. ويتفکرون فی خلق السماوات، ويتفکرون او دی فکر وی فی خلق په دې جوړ کې، السماوات د اسمانو او الارض د ځمکې، دغه اولی الالباب جنو. نو اوس مالکه یو ساینسدان یو د مثال په طور د ټیپ چې زده یې ډاکټر چې په دا شیانو کې دا خواص کشف کوي، چې دا د دې دوا دا د هغه دوا دا د دې علاج دا چې کوي، وایي که ده دغه کار نه کاوه چې یذکرون الله، د الله ذکر یې نه ورسره کاوه، او دغه تفکر یې په خلق د اسمانو د مځکې نه کاوه چې الله تعالی پر وپیژني. دې ته اولی الالباب مه وایي، اولی الالباب دغس کسان چې دغه کار کوي، الله وایي د دغو دپاره نه د الله تعالی دلایل د هغه وحدانیت موجود دي. دوی د دغه جهان څخه کار اخیستی، کوم کار به ځینې واخلي، په دې کې خو حکمتونه ډېر دي. هغه اصلي عمده حکمت یې دغه دی چې دی به دا خبر وکړي چې دا جهان دال دی پر دې چې یو جوړوونکي لري خپله ولاکه جوړ دی. ما په خبره تیس اوس پوهېږي، د مثال په طور موږ بیا فرض کړو، یو د پلاستیک مټر دی، دلته بیټرۍ ورواچه باران وزغلي دلته پر لرا ګرځي. اوس به څوک چاته ته ووایي ورته دا خپله جوړ سوی دی، ولاکه خبره ده بامه راشه واسو خپله جوړ سوی دی. ار څوک به ستا پر مخ درته کړي چې دغه دې عقل دی، دا خپله جوړ دی، دا ډبره ولې خپله نه ګیلیږي چې وزغلي، دا لوټه خپله ولې نه ګیلیږي چې وزغلي، چې دغه پلاستیکي شی دلته زغلي مرمدار یو جوړوونکی لري، هغه یو نظام ور جوړ کړی دی. نو ته ګوره دغه څخه جوړوونکی ته چې شکه فهمه یې، یو ځای ښه تعمیر تراس یو رقم خونه ده، دا کمره چې ورته وایي دا کمره، دا رقم په یو ښه نقشه نگار جوړه سوې ده، ستا زینده سي چیرې ځي؟ براوه دا به کوم مستري جوړه کړي، دا نقاشي به چا کړي، دا نقشه به چا ورچولي؟ نو یو کوچنی خونه چې د ستا زینده وایي چې خپله ولاکه جوړه ده، معمار به څوک چې نقشه اول لیکلې ده، بیا به هغه جوړوونکی څوک چې هغه بیا د لاس دغه رقم مخته کړی دي، د خټو څخه داسې شی جوړ کړی دي چې ورته عاجزه بس یې. نو د دې دونه جهان نظام ته چې ته وګورې څنګه به خالق نه پیژنې، نو دی به هم خالق پر زده کړي پر دې باندې. نو ويتفکروا او دی فکر وایي فی خلق السماوات، په دا جوړولو کې د اسمانو والارض د مځکې، برابر نو څه وایي چې دا ذکر کوي په ولاړو په ناستو په پروت کې، او دا خپل دماغ مشغوله کړی دی په خلق د اسمانو د مځکې، خپل یې به اختیار دا ناره تر خوله ووځي، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا از ما رب یز مر رب ما خلقت، تا نه دی خلقی لهذا دغه نظام چې د مځکې او د اسمانو دی پر لګرځي چې لیج لکه څخ، باطلا عبس ولا کجور کړی دا عبس نه دی، په دې کې حکمتونه دي. عمده حکمت کوم شی سو چې خپل خالق پر وپیژنې. وای دی یو سایرای او چوپان سه یو چاپشتنه وکړل، برای ورته چې شپانه کاکا خدای پیژنې، هغه ول ول نه پیژنم چې مړ چې ارسونه قدر ان پړسه مرسونه به تعلیم سم، نو الله خو پیژنم، دا الله وجود خو چې دی هغه تر مرش کار دی، بابا دې سړي تعلیم هم نه دی کړی، څه نه مدرسې تلته دي، نه سکول ته خو په میږو پسې دي یا په غویو پسې دي، دی خدای څنګه پیژني؟ ول دلایل یې وړاندې که ته څه په خبرې، خدای په سترګو تا لیدلې، هغه لیدلې خو م نه دي، دلایل یې سته. ګورې د شپانه کاکا دلایل دي، نو برای ول کوم دلایل دي؟ برای ول آثار الاقدام تدل علی المسیر، د شپانه څنګه ښه دلیل دي تر قیامته د سړي بس دی چې په دغه کې فکر وي. برای ول دا د پښو پلونه نه دي، دا دلالت کوي پر تکوونکي باندې، که داسې داسې پلونه و خلک برای دلته چغال تللی دي یا سپی تللی دي، که دی ګردي ګردي پلونه و برای پیل تیر سوی دي یا اوش تیر سوی دي، مثلا که دا رقم پلونه و اس تللی دي یا خر تللی دي یا بزه تللی ده، یا ګوره د هر چا پل، حتی که دی شوی کرشه و برای مار دلته تیر سوی، اوس ورته وایي چې تا مار ولي دي، برای وایي دغه رقم پل د مار دي، دغه پل چې دی دا د چغال دي، دا پل د پشي دي. ګوره په پل باندې پر هغه تکوونکي باندې دلیل ویل کېږي. ولدا یا یو ول والبعث تدل على البعير، باران یو پچ پر اوش دلالت کوي، یو ځای پم ځکه کې پچ په مخه دار لري د اوش، خلک نه وایي دته اوش تیر سوی دی یا اوش پرې وتلی دی، کده بزی پچ برای بزاد ته پرې وتلی، نو چې په پچ باندې اوش معلومه یې، پچ څونه کښنی ده او تا ته مار میر دته اوش تیر سوی دی، کنه اوش خو اصل ته نسته. ولدا یا دوا ول دریم شي، باره ول دریم خبر نو داده، فهذا العالم العجيب الغريب كيف لا يدل على العليم الخبير، باره نو دادو نغت عالم چې د اسمانونو مځکې او ستوري او دا ګرد نباتات په دې مځکې کې دي. بهرحال دا عجیب غریب عالم ډېر نابلد او شایسته عالم چې دی، کیف لا یدل علی العلیم الخبیر، دا به پر یو عالم ذات، پر یو خبیر ذات څنګه دلالت نه کوي؟ دا جهان اوس تر پچه کم دی چې پر پچه دې اوښ پېژندي، پر یوه پل انسان پېژندي چې دلته سړی چېرته دي، پل زنان دا رقم دي، بره پر دا پله باندې سره غل وپېژني، پلانۍ پلانۍ سړی دی، دا پل د هغه دی. نو چې په پل باندې سړی پېژندل کېږي، په پچه باندې اوښ او پسه پېژندل کېږي، دا دونه غټ عالم خو د پچ ولاکه کم دی، پر دې به زه هغه عالمي خبر څنګه نه پېژنم؟ چوپان په دغه یې پېژنم. نو د دلیل خو د چوپان دی، مګر دا بالکل د اصل انسانیت هغه عمده یې ورته، که انسان یې نو دا خو به خپل خالق به خپله پېژني. نو الله دغسې ورو، نو دی باره وایي چې دا تفکر په خلق د اسمانو د مځکو کې څنګه وایي؟ بی اختیاره وایي ربنا ای زموږ رب، ما خلقت تا نه دي خلقی لهذا، دغه نظام د مځکو د اسمانو باطلن باطل نه دی، عبس نه دی، د حکمتو ډک دی. یوه دانه نمونه ما پیش کړه چې الله سړی پر پیژني، نو دا خی یوه عریضه سوه ده چې الله پاکه تا دا باطل نه دی جوړ کړی، پس یو نو اوس درخواست پیشي مال عریضه. سبحانک فقنا عذاب النار، سبحان نو پاکی ده کتالر، سبحان نو پاکی ده کتالر. تر سبحان مخکې خو نو چې دی د نحوې د قانون د لارې چې وګورئ فعل یې حذف دی، چې نو سبحک سبحان موږ پاکی بیان وستا، سبحان پاکی نو فعل یې حذف شوی دی، هغه کاپی هغه مفعول به راوړ چې د مصدر سره مشلورې دی. اوس یې خلاص پښتو ترجمه ده، هغه د سبحان پاکی ده کتالر، ادا چې دا ما ویل هغه نو بیا د طالبانو کار دی چې دا دلته څنګه راغلی ورته نو فعل یې حذف دی. نو سبحانک پاکی ده تالر فقی، نو ته وسطه ناموږ عذاب النار، عذاب د عذاب څخه النار د اور، نو ته موږ د اور د عذاب څخه یا الله وساته. ګوره چې معرفت د الله د حاصل کی، دغه خبره به نو دستي ورته کوي چې اوه د ګرد جهان مالک ته یا الله، دا خو یوازې ته یې چې دا نظام چلی، نو خو جنت دوژه خمسته. الله پاکه د دوژه هغه څه به مو ساتي. اول د واره د انسان غټ ارزو دغه ده چې د زحمت ځان خلاص کړي، د عاقل سړي کار دای د ارغ شار سړي وای، دفع د مغدرت جلب د منفعت، دا موږ چې ګرده ژوند کوو ته دا څه هر چې راکشي نو بل کار مو نشته چې د تاوانه ځان وساته، ګټه را جلب کړه. اول به د تاوانه ځان ساتي، پسې به نو بیا ګټه را کشي. نو د عاقل سړي کار دغه دی، دفع د مقدرت د ضرر دفع کول، جلب کش د منفعت، منفعت جلبول. نو اول ګوره چې الاول دا اولي الالباب دي، اولي الالباب دغه کار کې چې ذکر کوي په خوله باندې جاری دي، که ولاړ دي، که ناست دي، که پروت دي، د فکر خوا، د عقل خوا، مغزه په خلق د سماوات د مځکې اجي اخته دي. الله دې پر وپېژني چې الله یې وپېژني چې الله مالک دی، واحد خدا د لا اله وحدانیت خبره ما درته تیر کړم مخکې. نو اوس دسې کوم کار کې اول دفع د مغدرت کوي چې دوژه خو انسان ته ضرر رسي، دسې په دعا کې دغه وایي الله پاک دې څنګه وایي فقینا فقی ته وساتې نه موږ عذاب د عذاب سأل نه ردور، یا الله د اور د عذاب مو وساتې، دا دې هغه تاوان کړه ځان دفع کې، پسې څنګه وایي. بل خاص چې دوهم دغه دی د جسړي دو امر رضا الله ته پیشي، الله خو سو پیژندل سو کنه په دلایل او پیژندل سو په خلق د اسمانو د مزه کوم فکر و چې و مو پیژندې. نو اول خاص خو دغه و چې موږ د اوره سم خوندې. بل ربنا ازم رب انك بشکت من ارغ سوق تدخل، چې چه داخل کې النار او ورته د ابد د فار، فقد اخزيت بشکت تار سواق يهودي، فقد فتاقق سر بشکت اخزيت تار سواق يهودي، يا رداج واقع سواق. نو دلته دوه خبرې سواله، دا دوژخ چې دی علل ابد د کافر ځای دی، د مسلمان د پاره خو علل ابد جنت ځای دی، مګر ګای ګای د ځینو غلطیو په خاطر دوژخ ته ام ورسي. ګوري د مسلمان چې کانه ام معلومه ده چې کانه کم ځای دی، جنت د ابد د پاره به دوری دی. خیر د کافر چې کانه هم معلومه ده ځای د بودو باشه چې دوژخ، مګر دا مسلمان ګای ګای چې ایمان یې کمزوري، ځینې ګناهونه ځینې وسي، نو بار بیا دوژخ ته ځي. دلته چې د سوال وکړي فقینا عذاب نار، اول درخواست چې وکړي چې موږ د عذاب د اور وساته، معنا د هغه ابدي اور څخه چې ابد د پاره د هغه څه مو وساته، نو هغه هر ایمان چې دی دغه کار وکړي. پر دنیا چې سړی مؤمن یې، د مؤمن ایمان دغه کار وکړي، د دوژخ څخه علی الابد ساتي. على الابد سمعنا على الابد قد وجهك النجم يجي يا بقر سران وربل بيجي يا كبر لي خدي وصور زميل ما دي برت راوزي على جنة تبعي كافر چدي اغا دا ابد دا پار چاة زي دور رخت زي نو دا دوم خواست كده اغا كي چرا بنا اي راب از مر انك بشاك تا من ارغا سوك تدخل چكي داخل كي النار و اورتا فقد اخزئت بشاك تا رسواكي خوتي نو در رسوائي چا مر وسا تا لا فاك خلق تا ممر رسواكا چرا تا خواست دو سپگرات باتي مشكي چال تا خوجه دم لايه خبری ام کوالي ال تا خوجه د جن خبرین کولی چې ستا د خیر ملاسه په دوژخ کې کوي څه نو در دغه رسوایی بالا جوړیږي. نو دلته دا رسوایی بیا دوه قسمه ده، یو دا چې علل ابد دوزخ ته ځي، دا بد رسوایی ده. نو که چا دوزخ ته الله پاک څوک ور واچو، الله پاک ته وایي تا نو هغه واقعي رسوا کی، موږ الله پاک د دې رسوایی سره بچ کړه، د ابد لپاره مو دوزخ ته مه بیا. ګوره د هوښیار دا خواستونه دا رقم دي. پسې فرمایي وما للظالمین من انصار، وما نستل الظالمين ده پار ده دغس ظلم کوونکو چاغه ده الله تعالی سر کشی کی ده دوزخ ده ابد ده پار مستحق سمنا پر کوپر بان مرسی ده جه ظالمانو ده پار نست من انصار هیڅ کوم کی ده ده پار نست څوک مرسته نسی کولای چې ده الله ده دوزخ ای بیا راو بس مرسته بسری خپل خپل ده ځان کی د ځان مرسته به پخپله کوو. پخپله مرسته څه معنی؟ دلته پر دې دنیا داسې کارونه کوه چې دوزخ ته نه بوزي. ایمان راوړه، نیک اعمال وکړه. ته غواړې چې بازه دوزخ ته ولوژم، بیا جزما د پاره کومکیان راشي، داسې دوزخ چې ابدي دوزخ. نو د هغه دپاره دغسې ذکر چې کافر بیا مرستندویه نه لري، کومکي نه لري. د دغه ظالمه چې مراد کافران مرادي، چې هغه د ابد دپاره دوزخ تللی دي. وما نستل الظالمين ده دغسې ظالمانو دپاره چې د ابدي دوزخ مستحق سي من انصار هیڅ کومکیان نسته. دریم خواست کې ادا دي دغه کسانو چې د الله پاکي وو پیژندې په دلایلو دغه معرفت یو کې دریم نو دسی فرمای ربنا ای رب زمر اننا بشک مر سمعنا مر واوریدل ناره مناجیان د یو ناره کوونکی یونادی چې هغه ناره وهله لیل ایمان د تر او طرف ته د ایمان د ایمان د پاره خلق را بلل ای خلق ایمان راوړي څنګه وای ان داس ناره کول چې امنو تس ایمان راوړي بربکم پر رب ستاسي فآمنا مج ایمان راوړي هغه مخ کې چې تر وسه د ایمان خبره ذکر کېدل هغه ایمان په دلیل عقلی وو په خلق د اسمانو د مزکو په دې شان کې فکر واه برای الله او پیژندې هغه چې بر خاص تیرا بنا ما خلق ته هازه باطله یا لا باطل خو جنو پیدا کړي نو موږ هغه کار ځنی واخې تم پر و پیژندل هغه ایمان په خاطر د دلیل عقلی وو وس دا مؤمنان چې دې او شاریان دي دا خبرم کې چې الله پاک مالک د دلیل عقلی د لحاظه تقسیم ته پیژندل په دلیل نقلی می ان پیژندل دلیل نقلی به دغه دی چې لکه د مثال په تور زموږ عوام دي ملا ورته ګټ شو بارای ولا چې الله داس وای الله داس وای الله داس وای د دا خبره په دلیل نقلی زده کړم لا نقل ورته کوي دی عقد پر کوي یو هغه د الله وجود دی چې الله خوسته هغه په عقلی دلیل زده کړی د کوم لا وای کنه خو د نظام ته چې وګوري الله پیژندلی مګر دا چې د الله کوم صفات دی به خپل پیژندلی شي دا به نو په ملا صبر ته بیان شي دغه صفای رسول دغه صفای رسول دغه صفای د رسول علی السلام نقلی به زده کیږي ته به ای نقلیه وای نو دلته د مؤمنان د اوشاران خلک وای چې الله پاک موږ د رسول په کول ام کړی دی د ایمان چې موږ راوړ دی واج د عقل پر بنیاد نه دی بلکې د دلیل نقلی پر بنیاد ام دی نقلی دلیل دا غدي چې وای ربنا یز موږ رب اننا بشک موږ سمعنا موږ اوریدل کړی دی د ناره د کړ د چا د ناره مناجین دی ناره کوونکی یو ناجی چې هغه ناره واج د ایمان د ایمان د پاره ان د سناره واج چې امنو اخل بو ایمان مان راوړي بربکم پر رب باندې ستاسي پر پالونکي باندې ستاسي فآمنا نو موږ ایمان راوړي دا مناجي څوک دي دا د رسولان دي ار رسول چې راغلي دي په قوم نه پسخه تللي دي چې اخل بو ایمان راوړي اخل بو ایمان راوړي نو مؤمنان الله ته دا غس خواست کی چې را پاک خواسته د پاره چې ناري وال دا خبره مو عمر سره منل ده معنا نو د درې سارت مو ام منل دي پس یې نو وای ربنا فاغفر لنا والسلام علی زرا پیشي ربنا از مج رب فغفر نو بخشنه وکل ناز مج دفار زنوب بنا د گناه از مج یالا د غټ غټ گناهونه خو مراو بخشه د زنوب سمرات کبائر گناهونه دي لکه درواغ دي لکه غیبت دي لکه زنا دي لکه د مثال په تور شراب چشل دي یا سحر و جادو دغه چې د سیوی دی چا څخه بیان کرده نو دی دغه سوای د اصلي مؤمن چې الله پاک کز ما څخه غټ گناهونه سیو جراته وي بخشه پس یو یو کفر او ورج و عنا از مشخه سیئاتنا اغبطی از مشخه مشخه غیر گونه نور تو الله پاک دا کبیر دا کبیری خورا او بخشه او دا صغیری چې دا را څو ورج و دا صغیری خونو په منظم رژی پاو دا سهم رژی د انسان په پښه زوز جکس له الله پاک صغیری ځنی رژی کچیر د مثال په تور ده ته په ځان یا په مال یا په اولاد کې تاوان پیش خو به خیر ځنی رژی په مازه مازه تاوان چې انسان ته متوجه کیږي الله چې په رژی صغیری په رژی نو دې څو خواسته کې دوه په دازای کې ایره بزمر ته څه چلو که فغفر و بخش لنا از مرد پار ذنوب و ناگونه هون از مرد و کتر او ورجوه عن از مرد سخ سیعاتنا اغبدی و کشنی کشنی گونه هون از مرد و توفنا او توفات که مرک مرد معال ابرار د نیکانو سره. یا الله چې ما مړ کوي د نیکانو په جمع کې مې مړ کړه، د بدانو په جمع کې مې مړ کړه څه معنا؟ یعنی خاتمه مې پر ایمان کړه. خاتمې خو مستوري دي چې سړی خاتمه پر چیش کې یو سړی به په عمر کې داسې ښه عمل کړي کړي کړي چې هلته د مرګ وخت یې راشي باره به داسې یو کار ورته پېښ شي چې د اور مستحق چې دغسې یو خبره یې تر خوله واوسي. نو دا هم نه معلومه ده خاتمه موږ وایو پټه ده. خاتمه معنا چې انسان اخیری سا کېږي چې پټه ده. نو به روزمره دعا کوي چې الله پاک زما دا خاتمه و اخیری مرګ پر نیکي راکړي چې په نیکانو کې سم داسې نه وي چې عمر په زحمت کې را باندې تېر شوی دی، په لمنځو و په تسبیحاتو په تاجدو را باندې تېر شوی دی، چې اخیر ځای راځي ګرد پوخ بعد یوسي د یو د کوپر خبره یا د کوپر عمل تر لاس ووزي. نو دا ام به دعا ورته کوي دنیا کانو د اول الالباب بل دعا دغه ده وتوفنا او توفات کنا مر مع الابرار سره دنیا کانو. دنیا کانو سره چې سره یو پات کیږي نو خو چې نیک نو بابا نیک خو دنیا کانو سره نو بد خو د بدن سره. نو الله پاک تر مرګ پر دانی کو باندې مشتتل آسان کې. پنځم خواست دی بس ربنا ای رب زمر و آتی او دا غره کم را که ناموشت دا و آتی نا عطب پر توفنا دی نو پا دا غی و راوری ربنا ایره بزمج و آتی او دا غره کم را که ناموشت ما اغت سوا عطنا چی تاز مش سر وعده کرده نو مش خو یواز دا نه غوړی اله پاک چې ما زمو د اور څخه وساته بره منو د دوه ځخه راو بس پر اعراف مې التو دره اعراف په جنت د دوه ځخه ما بینز دي جنت ته نه ځي دوه ځخه خو نه اتللی یانو جنت مو ور ولنو ولې خدای د رسولانو په خلاص موږ سره داسې وعده کړې ده چې څوک چې د رسولانو خبره مني هغه به جنت ته ځي وعده یې کړې. نو راکنو بله دغه دعا دی وینې ربنا ایز موږ ربه و آتي او تراکنا و موږ ته ما هغه څه وعدته چې تا وعده کړې ده ناز موږ سره علی رسولیک پر رسولانو باندې ستا سمعنا على رسولك پر رسولان بانستا يعني على معرفة رسولك پر معرفات في جنگلوي در رسولان شاك از ما رسولان و في جنگل دو غو معرفات و اغا في جنگلوي حاصل اكر ايمان پر راوري نو برازه ودي تشش وركم دا جنات ورلر وركوامنا دا يا على رسولك على لسان رسولك پر جب در رسولان چه تاز مرسر وعدا کرو جو غو مشتا بيان کرو جي نو اغا راتراكنو دلته ویلی رسول ذکر کی علی رسولک رسول خو جامه ده خو ما درته ویل چې د سینو د لام تر منځو بیا غمه پردي خو د سی به ویل چې یا لا پاک مشته هغه شیان را کچ تای وعده کړی ده علی رسولک پر جبه د رسول ست چې محمد علی السلام دی چې د په خپل دي کوم وعده را سره کړی ده هغه سره تر هغه د جنت وعده ورا تر هغه برای دغه خاطر چې دغه وعده چې د آدم علی السلام سره ونه سی بیا تر نبی علی السلام پر د جنت وعده د ټول رسولانو دی واه فداغه چې د ګردو رسولانو پر خلوج زمر سره قاول کړ دی یو رسول دغه څه انکار نه دی کړی. ار رسول و امه تداویل چې کوم زما په قاول وکړ الله جنت تر لره درکې. نو دا وعده خو چې دغه نه څنګه وعده ده چې یو نبی نه ده د دوه نه ده د درو نه ده چې کوم نبی ان ذکر تر هغه دغه وعده خلکو تور کړ دی نه لا تا کرا تر هغه کدای سرجمه ته به متوجه سی و آتی تراکنا و مجتمع اغ نعمتنا و عتج تای وعده کړی د ناز مرسر علی رسولک پر جبه د رسولانو ستا تر رسول د مخه د لسان ټول دلته مفسرین ورسره چې پر جبه د رسولانو دی وعده کړی ده. ولا تخزنا ولا تخزي تمر اسواكيا ناموش يوم القيامة پا ورز كد قيامت يا لا دا قيامت پا ورز مد رسوائي چا وساكي چا از مر دشمناني چا كپار جس دو غو دا خمدان رسونا چا غو اغستا دونو ايمان و اغستا دونو غط غط خبر دا ولی زمان سر يو زيدو رخت رواني دا دا رسوائي چا مالا وساتا کته ورشد از تا دعا چې په اخلاق پله وای چې د رسولانو په خلوج زمر سره وعده کړی د نورې لاره راک نو چې وعده مې کړی د نالای زمر په وعده کې بیا چونو چرستنو نو دا څه معنی چې ما ته راک هغه تا چې وعده کړی د نزو وعده مخالفه ومه دلته د دانیا کانو د شران خلق خبرې ته چې ګورې په دعا کې څنګه وای انك لا تخلف الميعاد انك تخو الا فاك لا تخلف تم مخالفت نك يا الميعاد د وعدي وام تخو د وعدي خلاف نك يا خزه د خپل ځان د خاطر وام خصم چې الله پاک را ترا یک کدا اس په خبره پویږه یو سړی وای تلی پر د دنیا به زمي سال کړد یار ار چا کدل ته سم کار وکي په دغه کار کې زمازګر واغه ته به 200 روپۍ وکړي نو ګرد مزدوران خو اخته دي کار کوي نو اوس خود د خانه کپه وعده کی خدای دغه نه ویني چې معنا شک چې نه به کړد و 100 روپۍ وایي ته چی شي راکې یخه په دغه ځای کې شک مندي چې معنا زما کار شایسته دی که نه دی برای زما کارم را څه قبول که بس نه 200 روپۍ راک معنا په هغه ډله کې می حساب کې چې تا شک کار کړی دي او کدی د خاص په کې چې خانه کپه خپل خبره عمل نه کی یا وای هغه خو عمل پکې چې زب په هغه سم والا کې کپه بد والا کې دلته د مؤمن برته دا خبره وکړه چې الله پاک ستاسو پر وعده ته شک ولا کلرم چې دوی کوم چاله پکه ته چاته وعده کړ دی وسه نو راک پر ځان شک منه م چې زب د هغه خلکو سیم ک بنه دا چې امره کده منه چې باغنه کانو کې می حساب ک نو را ته راک په خپل ځان کې شک منه م ک په وعده کې شک منه د دغه خبره د پاره چې سوال ورګیدی چې دغه مؤمن دغه عاقل دا وشار دلک چې تخته په وعده کې شک منه یغه په کومه خبره زایل کی هغه دغه دی انک و به شک تخو لا تخلی په ته مخالفت خو نه کوي المعاده د وعده زه چې دا ګرځ دعا یو کوم په دې خاطر نه کوم چې ستا پر وعده باندې زما شک چې کې کې نه کې نو دعا یو درته کوم پر ځان شک منم چې دغه زما اعمال به قبول کې بنه یا لا پاک اچتا وعده کړی درای کې معنا د زما اعمال قبول ک په نیکانو کې میراوله ترجمه ته به متوجه است انک به شک لا تخلف تو مخالفت نہ کہ المعاد د وعدو د غیر د دنیا کان خلق دعای وی پر ربنا ربنا ربنا د راوړي په دې ګردو کې د انسان جامع ګرد شي په کې جامع سوول د انسان د پر جامع شي چې دی هغه د دې چې د خپل مقاصد ته ورسیږي زموږ سیس د ټول اعلی اعلی مقصد د دې چې جنت په لاس راسي د دوزخ ته الله پاک وساتي دغه دوه مطلب دی خو د دې دوه لپاره بیا دوه شرایط دي جنت چې تاته په لاس درځي خو د هغه شرط طاعات کې عبادت چې بیا کې دغه جنت سره ته په لاس ورځي او بل چې د دوزخ څخه سړی ځان ساتي نو خدا دې چې معاصی به نو ده نه کړي کې معاصی کړي خو دوزخ ته بیا او اوس په دغه اور آیت کریمه کې چې د دوته ویل چې فقنا عذاب نار چې هغه ورده واره موږ په هغه کې د اور څخه نجات وغوښتي کنه وغوښتي چې د اور څخه مو وساتي په دغه چول فغفر لنا چې بیا د ترلو چې الله پاک ته موږ ته بخښنه وکړي په دې کې هغه ګناي ونې سکړي کنه کې چې ګناي مون را محو کې چې بار نه جنت خو چې بیا په لاس راتلی هغه بیا په دې کې چې ربنا و آتنا ما وعدتنا یا لچ تا د کوم شی وعده از موږ سره د رسولانو پر خبره په خوله کړی هغه را تراک نو هغه خو یو جنت یغه دی وختي خو دغه وعده سوی ده د جنت شرط بیا ده او چې وجود د طاعات و عبادت خو نو وای نو خو دغه منه چې عبادت مراسی یک چې موږ دعای کول چې د رسولانو په خوله وعده سوی ده نو وعده کې شک نو پر خپل عبادت یې شک چې دغه به قبول کبنی نو د عمل نامې سم خدای پاک د طاعات مخرب او معاصره خراب خلاصه زما د خبرې ده چې په دا ټول سبق کې کوم دلایل پیش د الله د وحدانیت چې مخکې په اخیری سبقه کې پر هغه دغه دلایل پیش کړ دا دلایل ګرد افاقي دلایل و معنی جهان ته افاق د انسان تر بدن د باندې دا ګرد افاق دي دلایل په قران کې ګای ګای راځي انفسي دي وای خپل ځان ته متوجه سه خپل ځان چې و پیژنې امر پیژنې وسه متوجه کړه و جهان ته افاق ته چې په اسمانو په مزو کې فکر و الله به و پیژنې الله چې څوک و پیژنې و شارې نو به ذکر کوي په ولاړه په ناسته په پروت باندې او ته په قرب د الله تعالی په داخل کې کوي چې و پیژنې بیا به نو دغه دعای ورته پیشي نو د الله وحدانیت په دغه سبب کې الله عز وجل د عقل د لارې مشتوا شو چې په خپل ملا پیژندل چې کته تفکر وکړه که تفکر نه کړه دغه سګر جا د خلکو پر چمبل خورا او چرای حساب مې منه دا سړی خدای پیژندای خو اوس موږ تر پیښه ده دغه څخه ده چې د الله عز وجل هغه نظام د الله عز وجل هغه عظمت هغه حقوق موږ نه پیژنو لکه اوس لازم موږ منظور دي عارف خپل طبیعت کې کینې چې وکړه هغه وکړه ملا ور شوای سي ودته کده ملا پکاول نو کده د الله عز وجل به ردان خو ویل به چې د الله پاک څخه ملا صاحب خبر کی د قران څخه هغه غږی لري چې هغه ماته راو نه راو خو دغه به وکم یو په دې مکلف نه دي چې چا خبر ته غوږ ونه سي لمن په پجامه در سر کې جامه دلته ولاړې ده د باندې ته پسکړ و څو ترا چې نو دغه زحمت هم نه کې کا دوره به چې د کور نه تر پسکړې وای دغه ځای به درې دای په حرم سي اقتدا تر په فراوی کې تیار تراوی نيسه یا په ټلویزیون کې ورته ګور خو نه سي کې خو شریعت خپل ځان ته نظام لري نو چې نظام لري خدای نظام مطابق و چلیږي نه چلیږي خدای الله عظمت یې نه دی پیژندل د الله لوی یې نه دی پیژندل نو د الله عظمت په مش پیژنه الله یې طریقه را وښول الله پاک دې الله معرفت مش نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.